on the cross. Nure izadi hamishe rahnamoy mas. Mehre to chon shod pishe ad. Dur ast nist andishe ad. Dar nohe to ke arzeshi darad in jan ma. صبح خیر دارم حضور شما همراهان برنامه بامدادی رادیو البرز. مصطفی شکری هستم، میزبان شما روز یک شنبه هفتم خرداد 1391 خورشیدی برابر با 27 ماه می 2012 میلادی. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک، رادیوی ایرانیان شهر آهوس و میشنوید که افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین دادای خبری از کشور عزیزمان ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و همچنین در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما همراهان گرامی میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. در ضمن روزای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30 از طریق اینترنت گوشی های آیفون، فیسبوک رادیو البرز، تارنمای ایران اینفو داد دیکو، برنامه بحث گفتگوی اتاق فرهنگ گفتگو که اختصاص به مسائل ایران داره به طور مستقیم پخش میکنه. هموطنان گرامی که در شهر آهوس هستند همکنون صدای ما را میتونن از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشه میتونن گوش کنن. غیر از هموطنان گرامی در شهر آهوس، هموطنانمون در سراسر جهان میتونن صدای ما را از طرق مختلف گوش کنن، از طریق فیسبوک رادیو البرز، از طریق تارنمای ایرانی فوددیکو و همینطور رادیو البرز در گوشی های هوشمند که جستجو بکنید برنامه ما رو میتونید به طور مستقیم گوش کنید. در ضمن برنامه ضبط شده رادیو البرز به مدت یک هفته در تارنمای ایران اینفو داد دیکو و در فیسبوک رادیو البرز زیر پروگرام رادیو پروگرام میتونید موجود است که گوش کنید. در ضمن از تماسای شما بی نهایت سپاسگزارم، همچنان با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27 58 22 12، تکرار میکنم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از طرق مختلف دریافت بکنید که مرتب هر ساعت به روز میشه. بخش فارسی تارنمای ایران اینفو دات دیکو، فیسبوک رادیو البرز، خبرهای دانمارک رو میتونید از صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز و همینطور سایت ایران گلوبال شما میتونید خبرهای ایران و سایر کشورها و مسائلی در زمینه اجتماعی فرهنگی و سیاسی میتونید در این شبکه‌هایی که عنوان کردم دنبال بکنید. به هر حال برنامه امروز و خبرهای ایران و سایر کشورها رو بنده به آگاهی شما میرسونم. خبرهای دانمارک همکارم آقای علی پاشا به اطلاع شما میرسونه. مجله اقتصادی، مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت و در رابطه با موضوع سه‌شنبه شب در پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو آقای کیانوش توکلی حتما تا ساعتی دیگه روی خط خواهند اومد، موضوع را عنوان میکنن. و همینطور که میدونید شب گذشته مسابقات آواز اروپا یوروویژن 2012 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد که کشور سوئد خواننده مراکشی سوئدی برنده این مسابقات شد و همینطور خواننده ایرانی نروژی که توجی کشکار متاسفانه برنده نشد و کمترین امتیاز رو در مسابقات دیشب آورد. و همینطور تجمع اعتراضی در شهر اودنسه برگزار میشه به نام دفاع از پناهجویان متحسن در کوپنهاگ. این تجمع در مقابل شهرداری اودنسه امروز برگزار میشه که اطلاعش رو به آگاهی شما عزیزان خواهم رسوند. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم این شکوه پا بر جا با تو دل به دنیا بست. وطنم بسته شد، وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب با تو دل به دنیا بست. وطنم آهنگ جدیدی بود از سالار عقیلی، وطنم. اما قبل از برنامه دیگر توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. روزنامه گاردین گزارش داده که یک شرکت آمریکایی به همراه دانشگاه آزاد اسلامی تهران موافقت کردند که به اتفاق هم در یک پروژه هسته‌ای مربوط به همجوشی اتمی یا گداخت همکاری کنند. این شرکت آمریکایی که مقر آن در آمریکاست، در ایالت نیوجرسی آمریکا، با دانشگاه آزاد اسلامی تهران قراردادی در رابطه با مشارکت در یک پروژه هسته‌ای قراردادی امضا کردند که هدف آن طراحی دستگاهی برای تولید انرژی که انرژی پاک که ساخت آن در کشورهای در حال توسعه مرغوب به صرفه باشه اعلام شده است. نهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه آغاز به کار خواهد کرد. بنابرای گزارش ها روز یک گذشته اونایی که به مجلس شورای اسلامی را پیدا کردند، برای تعیین رئیس این مجلس دو نشست جداگانه تحت عناوین مختلف برگزار کردند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران تأکید کرد. همچنین سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خودش را منتشر کرد. در این گزارش بخش مربوط به ایران به شدت از اجرای گسترده حکم اعدام انتقاد کرده و دلیل آن را جلوگیری از وقوع خیزشی مشابه به رویدادهای موسوم به بهار عربی ذکر کرده است. بیش از 40 تن از دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در خارج از ایران با امضای بیانیه‌ای بازداشت دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد دولت را محکوم کردند و خواستار آزادی وی شدند. کانون نویسندگان ایران هم با انتشار بیانیه‌ای با بی اساس بودن اتهامات وارده به فریبرز رئیس‌دانا عضو این کانون خواستار آزادی بی قید شرط وی شدند. 4 تن از روشنفکران دینی صدور حکم ارتداد برای شاهین نجفی خواننده ترانه امام نقی را محکوم کردند. محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها میگوید به علت تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در بودجه دولت داد، مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها فعلا اجرا نمی شود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته که برخی از بانک ها ارز دولتی گرفتن اما آن را مخفیانه در بازار آزاد فروختن. 4 کشتیگیر کرمانشاهی در حادثه رانندگی متاسفانه جان باختند. فرهاد عباسیان، اسماعیل سعیدی، ایرج حواسی، مصطفی صادقی از کشتیگیران تیپ 71 عملیاتی ارتش بودند که هنگام عزیمت به مسابقات قهرمانی ارتش در محور کرمانشاه به کردستان در ثانیه تصادف جان باختند. خانم بسمیه کامجو فعال حقوق کودکان روز شنبه مورخ 6 خرداد ماه توسط مأمورین دولتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. رقابت‌های موزیکال در 57th فستیوال یوروویژن یا به عبارت دیگه ملودی فستیوال در سال 2012 در باکو با برتری سوئد به پایان رسید. خانم لورین، خواننده 28 ساله مراکشی تبار سوئدی، همراه با آهنگساز، تنظیم کننده و اعضای ارکسترش دیشب در بخش فینال رقابت‌ها در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، بیشترین رأی شنوندگان و بینندگان را در سراسر اروپا به خودش اختصاص داد. در مجموع خوانندگان 26 کشور به بخش فینال یا بخش پایانی این مسابقات راه پیدا کردند. بنابر گزارش‌ها در حالی که حکومت الهام علیوف میلیون‌ها دلار برای برگزاری ملودی فستیوال امسال خرج کرد، مخالفان وی می‌گویند حکومت وی قصد داره با برگزاری این مراسم زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر در جمهوری آذربایجان را از دیدگان جهانیان مخفی نگاه داره. پلیس جمهوری آذربایجان هم روز جمعه حدود 30 نفر را در باکو در جریان تظاهرات اعتراضی به وضعیت حقوق بشر در این جمهوری بازداشت کرد. خونه اونجاست، خونه من، جایی که هستی تو با من، خونه خونم دستای تو، جای امن موندن من. خونه اونجاست، خونه من، جایی که هستی تو با من، خونه خونم دستای تو، جای امن موندن من. خونه اونجاست که صدات پر عطر نفسات، جایی که رو در و دیوان همه جا نقشم چشاته. خونه اونجاست که صدات پر عطر نفسات، جایی که رو در و دیوان همه جا نقشم چشاته. خونه عشق، خونه عشق، خونه عشق، عشق پر رمز، پر راز، همه ایثار و نیازه. خونه عشق، خونه عشق، خونه عشق، به نشته پر رمزه، پر رازه، همه ایثار و نیازه. تو ترابت با حقیقت خو گرفته، با محبت کرده آزاد. خونه عشق، خونه عشق، خونه عشق، بهشته پر رمزه، پر رازه، همه ایثار و نیازه. خونه عشق، خونه عشق، خونه عشق، بهشته پر رمزه، پر رازه، همه ایثار و نیازه. دوستان گرامی، از این که امروز میزبان شما هستیم خیلی خوشحال هستم، اما صدای من که مشخصه سرما خوردم. امیدوارم که تا آخر برنامه بتونم در خدمت شما باشم. اما در این قسمت از برنامه توجه دوستان رو به مجله اقتصادی این ساعت توجه شما رو جلب میکنم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میگه که دوباره از حساب بانک ها برداشت میکنه و همینطور بانک مرکزی میگه که ارزهایی رو که در اختیار بانک های دیگر داخل ایران قرار میدیم، این بانک ها مخفیانه ارزها رو تو بازار آزاد میفروشن. خبر دیگر اینه که بانک ژاپنی دارایی مسدود شده ایران رو آزاد کرد در پی لغو حکم یک دادگاه آمریکایی. بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی دارایی مسدود شده حدود 2,600,000,000 دلار ایران رو آزاد کرد. وزیر نفت ایران هشدار داده که غربی‌ها از افزایش قیمت نفت درس بگیرند. سردار رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی هشدار داد که تحریم‌های نفتی ایران اگر برداشته نشه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر خواهد شد. این مذاکرات هسته‌ای که در بغداد برگزار شد و ماه آینده هم در مسکو برگزار خواهد شد باعث شده که دوباره قیمت ارز و طلا در ایران افزایش پیدا بکنه. اما نگاهی هم به اروپا خواهیم داشت که فعالیت اقتصادی اروپا به پایین‌ترین سطح خودش در 3 سال اخیر رسید و همینطور سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بحران در منطقه یورو را بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی دانسته و این سازمان میگه که مشکلات کشورهای منطقه یورو تنها مشکل عمده ای است که اقتصاد جهان را تهدید میکنه. بعد از شنیدن آهنگی به مشروع این مطالب خواهم پرداخت. همونطوری که در آغاز برنامه به آگاهی شما عزیزان رسوندم، روزای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30 دقیقه در پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو موضوعی بحث و گفتگو میشه که در رابطه با ایران هست و همینطور از گوشی‌های آیفون رادیو البرز رو جستجو کنین، این گفتگوها رو مستقیم پخش میکنه. آقای کیانوش توکلی مدیر مسئول سایت ایران گلوبال هم اکنون روی خط تلفن هست، راجب موضوع سه‌شنبه شب موضوع رو میخواد اعلام بکنه. آقای توکلی به شما سلام و صبح بخیر میگیم در شهر کوپنهاگ که روز گذشته کارنوالی بود و در خیابانهای کوپنهاگ و همینطور در شهر آلبورگ هم بود. در خدمت شما هستیم عزیزم. بله بله، اولا که سلام میکنم آقای شکری، امیدوارم که سرماخوردگی شما رفع بشه در این هوای خوب و آفتابی دانمارک. آره دیشب ما اتفاقا بودیم فیلیپ مارکن، در صورت یه چیزی که خیلی جلب توجه میکرد حضور ایرانی ها بود در فیلیپ مارکن، یعنی از مجموعه کشورهای ملل پوست یا خاورمیانه بیشترین حضور رو ایرانی ها داشتن، ولی هیچ رقص و هنری از ایرانی ها در واقع نبود. این خب جای سوال داره که این همه فرهنگ و کلتور رنگ و رنگی که کشور ما داشت، کاش انجمن ها یا گروه هایی که در دانمارک فعالیت دارن میتونستن یک گروهی رقصی آوازی چیزی رو اونجا سازمان میدادن. برحال روز شادی بود، امروز هم هست، دیروز هم در خیابون های کوپنهاگ و البته آلبورگ هم که شنیدین، این دوتا شهر در واقع پذیرای بیشترین برنامه رقص و کارنوال این حرفا. اما در رابطه با اتاق فرهنگ گفتگو سه‌شنبه پس فردا ساعت 9 شب به وقت خودمون، برنامه موضوع برنامه اینه که بخوایم به زبان خیلی عامیانه بگیم، اینه که توی اپوزیسیون چرا این همه به جای این که یک همگامی، همگرایی، همکاری، حالا جبر بگذاریم، به جای همکاری چرا همش این اپوزیسیون به هم گیر میده؟ یعنی به گونه‌ای که توی خارج کشور انگار که دشمن به اصطلاح رفیق بغل‌دستی یا سازمان سیاسی بغل‌دستی هست. میخوام ببینیم واقعا این پدیده چرا اینجوریه. یعنی شما نگاهی بکنیم به مقالات 80% 90% مقالاتی که در این سایت های سیاسی نگاشته میشه، عموما به هم گیر میدن. البته خب طبیعیه، یک سری این خودش نشانه یک نوع رشد فکریه، ولی از این طرف دیگر میتونه نشانه یک نوع انحطاط باشه، یعنی اینکه ما انرژیمون در واقع هدر میره برای اینکه همدیگر رو خونسا کنیم. رقابت خوبه ولی چینورزی و بعد چی میگن تلف کردن انرژی همدیگه به نظر من کار بیهودهی هست. به هر حال خلاصه بکنم اینه که چرا در اپوزیسیون ایران این همه وقت انرژی صرف برخورد با یک دیگه میشه. امیدوارم که توضیح مفصل داده باشم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای توکلی در شهر کوپنهاگ. مرسی عزیزم، منم سلام میکنم، سلام کردم، منم برای شما آرزوی بهبودی و برای شنوندگان شما آرزوی روز خوبی رو دارم. خیلی سپاسگزارم آقای توکلی. بله، آقای توکلی بودند از شهر کوپنهاگ که رادیو رو از طریق گوشی‌های آیفون گوش میدن. یادآوری میکنم که شما کافیه که اگر موبایلی دارین و اینترنت وصله، کافیه که رادیو البرز رو سرچ کنین یا جستجو کنین که میتونید برنامه رو به طور مستقیم گوش بکنید. فرق نمیکنه که چه شهر آهوس باشید یا جای دیگری خارج از دانمارک باشید، تمام جهان میتونن این برنامه رو از طریق اولا فیسبوک رادیو البرز قسمت آنلاین باید برید توی پروگراما، اونجا میتونید به طور مستقیم گوش کنید و همینطور میتونید توی سایت ایران اینفو دادیکو برید قسمت رادیو البرز، اونجا آنلاین میتونید برنامه رادیو البرز رو گوش کنید. همونطوری که قبلا گفتم برنامه ضبط شده یه رادیو البرز هم در فیسبوک رادیو پروگرامو که توی لگوها رادیو پروگرامو که فشار بدید، برنامه هفته گذشته روز شنبه و یک شنبه که میتونید موجود هست گوش کنید، همینطور در تارنمای ایران اینفو داد دیکو. البته یادآوری میکنم که برنامه سه شنبه که برنامه اتاق فرهنگ گفتگو رو به طور مستقیم از گوشی های آیفون، فیسبوک رادیو البرز، تارنمای ایران اینفو به طور مستقیم پخش میشه، ضبط شده این برنامه هم در فیسبوک رادیو البرز قرار داده خواهد شد و همینطور شبکه های اجتماعی دیگر. یادآوری میکنم که برنامه سه شنبه شبها از رادیو ترانزیستوری به طور مستقیم پخش نمیشه، از طریق گوشی‌های آیفون، از طریق فیسبوک رادیو البرز به طور مستقیم پخش میشه. اما برگردیم به مجله اقتصادی این ساعت، از مسکن در داخل ایران شروع میکنیم. اعلام شده که در ایران کسی حق نداره که قیمت مسکن رو در وبسایت‌های اینترنتی اعلام بکنه. بر اساس گزارش‌ها قیمت مسکن در ایران از ابتدای فروردین امسال 15% افزایش پیدا کرده است. پیش بینی میشه که با اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت مسکن و اجاره بها تا 60% افزایش پیدا بکنه. البته در خبرهایی که بامداد امروز به آگاهی شما رسوندم، دولت تصمیم گرفته که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها رو فعلا بهش نمیپردازه. دلیلش هم اینطور عنوان کرده که مجلس شورای اسلامی بودجه دولت رو کم کرده. بنابر گزارش روزنامه تهران امروز، قیمت اجاره مسکن از فروردین امسال شروع به رشد کرده و تا 15% افزایش داشته. روزنامه تهران امروز در شماره پنجشنبه 4 خرداد در گزارشی با عنوان فرمان آقای وزیر برای کاهش اجاره بها، از قول علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی ایران نوشته که اتفاق خاصی در بازار مسکن کشور نیفتاده که به سبب آن برخی ها بخوان قیمت ها را بالا ببرند. بنابر این گزارش اتفاقات سال گذشته در بازار مسکن میخواد یک بار دیگه برای اجاره نشینان و متقاضیان مسکن تکرار بشه، چون در سال گذشته نیز پس از آنکه قیمت خرید و اجاره بهای مسکن در برخی نقاط شهر تهران 60% افزایش پیدا کرده، ابتدا مسئولین وزارت راه و شهرسازی منکر افزایش شدید قیمت اجاره بها و خرید مسکن شدند. در همین زمینه یک عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان پیش بینی کرده که با اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها و سرازیر شدن نقدینکی به سمت بازار مسکن، قیمت اجاره بها تا 60% افزایش پیدا میکنه. روزنامه تهران امروز در گزارش خودش به تلاش مسئولان برای مسدود کردن سایت‌هایی اشاره کرده که قیمت‌های اجاره بها و خرید مسکن رو در اختیار متقاضیان قرار میدن. محمد حسین مهلاخا، مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نیز اعلام کرده که از این پس هیچ شرکت، انجمن، اتحادیه‌ای بدون دریافت مجوز حق اعلام عمومی هر گونه قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن از طریق پیامک و یا سایت اینترنتی رو نداره. محمد حسین مولاخا بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی را مراجع رسمی دولتی برای اعلام قیمت مسکن عنوان کرده. در روزهای اخیر هم رحیم قربانی، مدیر عامل صندوق توسعه ملی، در گفتگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از گرانی مسکن گفته که شایسته نیست که مسکن تا این حد گران باشه. قیمت آپارتمان در تهران 1.5 برابر قیمت آپارتمان در سانفرانسیسکو آمریکا شده که گرانترین شهر آمریکاست. بانک مرکزی همچنین گزارش کرده که به قیمت مواد خوراکی طی سال گذشته از 7.3% تا 245.5% افزایش داشته. انتقاد از سود قیمت ها به تریبون های نماز جمعه هم کشیده شده. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قیمت مواد خوراکی در یک سال منتهی به 29 اردیبهشت سال امسال 7.3% تا 245.5% در ایران افزایش داشته. در این گزارش آمده که لبنیات به طور نمونه در عرض یک سال 48%، سبزیجات 100% گران شده. همچنین در یک سال گذشته قیمت میوه 55.5% و گوشت قرمز تقریبا 50% افزایش یافته. برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، چای، سبزی‌های تازه، روغن و میوه از دیگر اقلامی هستند که بهای آنها افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. دیگر به دنیا ندارم. چشم تو باره بگر همچون نسیم از برم بگذر یک لحظه در دیدم بنگر شاید نشون ناهنگی رو که شنیدید دوباره از اولش تقدیم حضورتون خواهم کرد. مقامات اقتصادی ایران اعلام کردن که برخی بانک‌ها در اواخر سال گذشته و در زمان بحران انرژی بخشی از ارزهای دولتی را به قیمت آزاد در بازار فروختن و بانک مرکزی به دنبال آن است که ما با تفاوت قیمت ارز را از بانک ها پس بگیره. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و بانکی گفته که در حال حاضر 80 بازرس به شبکه بانکی فرستاده شده که اگر میزان انحراف از برداشت بانک مرکزی بیشتر بود مقدار بیشتری برداشت می شود و اگر میزان انحراف کمتر بود ما با تفاوت پس داده می شه. بانک مرکزی ایران اواخر اسفند گذشته با مصوبه دولت حدود 4,300,000,000 دلار از منابع بانک های ایران را که در اختیار داشت تحت عنوان ما با تفاوت ارزی دریافتی از حساب اونا برداشت و این کار با اعتراض بانک ها و مجلس روبرو شد. و آخرین مطلب مجله اقتصادی امروز رو اختصاص میدیم به فعالیت اقتصادی اروپا. گفته میشه که فعالیت اقتصادی اروپا به پایین ترین سطح خودش در 3 سال اخیر رسیده. بر اساس بررسی انجام شده توسط مؤسسه تحقیقات اقتصادی مارکت، فعالیت‌های اقتصادی اروپا در ماه جاری یعنی ماه می به پایین‌ترین سطح خودش در 3 سال گذشته رسیده. شاخص فعالیت اقتصادی مورد استفاده در این تحقیق که نشان دهنده قدرت خرید مردم و اعتماد مصرف کننده در بخش تولید و خدمات هست به 49.9% در ماه می رسید که در طی 35 ماه گذشته بی سابقه بوده است. کاهش سطح فعالیت اقتصادی باعث تنزل ارزش پول یورو شده و نرخ برابری یورو را به 1251 رسانده که در 22 ماه گذشته پایین ترین سطح خودش بوده. در نشست سران اروپا که عصر چهارشنبه 23 ماه می برگزار شد، رهبران اروپایی به دلیل اختلافهایی که بر سر چگونگی حل بحران موجود داشته به نتایج روشنی نرسیدن. رئیس جمهور جدید فرانسه آقای اولاند تأکید داشته که کشورهای اروپایی به صورت مشترک اوراق قرضه منتشر کنند. این طرح به کشورهای اروپایی گرفتار بدهی خارجی امکان آن را میده که تا بتونن با نرخ سود بسیار کمتر از حال حاضر به استقراض از بازارهای مالی مبادرت بکنن. اما آلمان میگه که تا زمانی که تمامی کشورهای اروپایی نظم و انضباط بیشتری را در بودجه خودشون به کار نگرفتن با این طرح مخالفن. در نشست عصر چهارشنبه گذشته بحران سیاسی در یونان موضوع گفتگوها بود. رهبران اروپا گفتند که میخواهند یونان در منطقه یورو بماند، ولی رئیس شورای اتحادیه اروپا گفت که یونان هم باید به تعهداتش پایبند بماند. گزارش‌های روز پنجشنبه از وضعیت اقتصادی اروپا بیانگر آن است که نگرانی درباره آینده یونان تأثیر اقتصادی گسترده‌تری در اروپا دارد. بر اساس گزارش مارکت، سطح فعالیت‌های اقتصادی در کارخانه‌های فرانسه و آلمان به پایین‌ترین سطح طی 2-3 سال گذشته رسیده. گزارش دیگری از کشور آلمان حاکی از آنه که اعتماد به ثبات اقتصادی در ماه می به شدت کاهش یافته است. نتیجه گزارش مؤسسه تحقیقات اقتصادی IFO در مونیخ حاکی از این است که شاخص جو اقتصادی که بر اساس نظرسنجی از 7000 محیط اجرایی مدیر اجرایی به دست اومده، در ماه می به 106.9 واحد در ماه می رسیده، که در حالی که این شاخص در ماه آپریل گذشته 109.9 واحد بود. سرمایه گذاران اوراق قرضه آلمان و بریتانیا را مطمئن ترین سرمایه گذار می دونن. اشکی که ریزد ز دیده من، خواهی چشم تو بار دیگر، همچون نسیم از برم بگذر، یک لحظه در دیدم بنگر، شاید نشانی ز عشق و وفا اینم به چشم تو بار دیگر. عشقی که ریزد ز دیده من، آهی که خیزد ز سینه من، رنگ تمنا ندارد تو آن گل مرگم سفیدی، ای تو دلم شوری و امیدی، دیگر به دنیا ندارد، دیگر به دنیا ندارد، دیگر به دنیا ندارد. رنگ تمنا ندارم. اوه گل من یم سفی بی تو دلم شور یاری دیگر به دنیا ندارم، دیگر به دنیا ندارم، دیگر به دنیا ندارم. توجه شما عزیزان رو جلب میکنم نخست به خبرهایی در رابطه با ایران. روزنامه گاردین گزارش داده که یک شرکت آمریکایی به همراه دانشگاه آزاد اسلامی تهران موافقت کردند که به اتفاق هم در یک پروژه هسته‌ای مربوط به همجوشی اتمی یا همون گداخت همکاری کنند. شرکت لارنس ویل پلاسما فیزیک که مقر آن در ایالت نیوجرسی آمریکاست با دانشگاه آزاد اسلامی تهران قراردادی در رابطه با مشارکت با یک پروژه هسته‌ای قراردادی امضا کردند که هدف آن طراحی دستگاهی برای تولید انرژی پاک که ساخت آن در کشورهای در حال توسعه مرغونه به صرفه باشه اعلام شده است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا روز گذشته طی گزارشی خبر داد که رونوشت این قرارداد را که اواخر هفته گذشته به امضا رسیده مشاهده کرده است. این گزارش می‌افزاید که امضای قرارداد مربوط به آزمایش‌های گداخت هسته‌ای در گرماگرم تنش‌های میان آمریکا و ایران به خاطر اتهامایی که علیه جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه غنی‌سازی اورانیوم مطرح است انجام پذیرفته. نهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه آغاز به کار کرده. بنا به گزارش‌های روز گذشته، افرادی که به مجلس نهم شورای اسلامی راه پیدا کردند، برای تعیین رئیس این مجلس دو نشست جداگانه تحت عناوین متفاوت ترتیب دادند. 151 نماینده مجلس جدید با تشکیل فراکسیونی به نام رهروان ولایت علی لاریجانی را به عنوان گزینه مورد حمایت خودش برای ریاست مجلس نهم انتخاب کردند و گروهی دیگر در نشستی جداگانه با عنوان نشست فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم غلام علی حداد عادل را برگزیدند. علی لاریجانی و غلام علی حداد عادل که خود را اصولگرا می نامند، به ترتیب رئیس مجلس هشتم و هفتم را بر عهده داشتند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خودش بر نقص فاحش حقوق بشر در ایران تاکید کرد. در این گزارش که به بررسی وضعیت حقوق بشر در سال 2011 میلادی پرداخته شده، اومده که جمهوری اسلامی ایران با ایجاد محدودیت‌های شدید حقوق شهروندان ایرانی رو برای تغییر صلح‌آمیز دولت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه نادیده می‌گیره. بر پایه این گزارش، محدودیت در آزادی‌های مدنی و نادیده گرفتن کرامت انسانی از جمله مشکلات حقوق بشری است که در سال گذشته در جمهوری اسلامی وجود داشته است. در این گزارش همچنین جمهوری اسلامی به ایجاد محدودیت شدید در آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و مذهب متهم شده است. همینطور سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خودش را منتشر کرده. در مربوط به بخش ایران به شدت از اجرای گسترده حکم اعدام انتقاد شده و دلیل این گسترده حکم اعدام و جلوگیری از وقوع خیزشی مشابه رویدادهای موسوم به بهار عربی ذکر کرده است. در بخشی از این گزارش اومده که در سال گذشته جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام را به ظاهر علیه مجرمان و محکومان به کار میبره، اما کارکرد دیگر اعدام مرعوب کردن مردم ایران بوده است. عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود گفته است حکومت جمهوری اسلامی ایران در حالی که در عرصه بین المللی هر روز به دلیل پرونده اتمیش منزوی تر میشه، در صحنه داخلی هیچ مخالفی را تحمل نمی کنه. بیش از 40 تن از دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر در خارج از ایران با امضای بیانیه بازداشت دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد دولت را محکوم کردند و خواستار آزادی او شدند. فریبرز رئیس‌دانا عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران است. بنا به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، آقای رئیس‌دانا هفته گذشته برای اجرای حکم یک سال زندانش بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شد. کانون نویسندگان ایران هم با انتشار بیانیه‌ای با بی اساس بودن اتهامات وارده به فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان عضو این کانون خواستار آزادی بی قید شرط او شد. این بیانیه تأکید میکنه که فریبرز رئیس‌دانا پیش از مراجعه ماموران امنیتی به منزلش و نبودن او خودشو به پاسگاه پلیس معرفی کرده و از اونجا یک راست به زندان اوین منتقل شده است. کانون نویسندگان ایران مجرم شناختن فریبرز رئیس‌دانا به دلیل نقد سیاست اقتصادی دولت را مغایر با نظام قضایی ایران دانست. چهار تن از روشنفکران دینی صدور حکم ارتداد برای شاهین نجفی خواننده ترانه امام نقی را محکوم کردند: عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، خطاب به 6 آیت الله که اهانت به امامان را ارتداد دانستند، گفتند که توهین به باورهای دینی و اعتقادات مسلمانان و شیعیان را محکوم می کنند، اما مجازات اهانت و تمسخر اعدام نیست، بلکه مجازات را قانون تعیین می کند و قانون هم باید حداقل موازین بین المللی را رعایت بکند. نویسندگان نامه از مراجع تقلید خواستند که به جای پرداختن به معلول به علت بپردازند و ظلم حاکمان را محکوم بکنند. محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، میگه که به علت تغییراتی که مجلس در بودجه دولت داده، مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها فعلا اجرا نمیشه. وی اضافه کرده که قیمت‌های مربوط به حامل‌های انرژی همچنان به روال مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه می‌یابد و افزایش نخواهد یافت. دولت در لایه بودجه سال جاری درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را 135 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، اما مجلس آن را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد. مطابق قانون بودجه دولت، تعیین زمان اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها و میزان ماهانه آن با دولت است. آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته که برخی از بانک ها ارز دولتی گرفتند اما آن را مخفیانه در بازار آزاد فروختند. رئیس کل بانک مرکزی افزود که ارز دولتی برای گشودن اعتبار اسنادی در اختیار بانک ها قرار میده، اما برخی از بانک ها ارزها را در بازار آزاد فروختن و بانک مرکزی اکنون در حال رسیدگی به این موضوع است تا ما با تفاوت اونو پس بگیره. بسیمه کامجو فعال حقوق کودکان روز گذشته 6 خرداد ماه توسط مأمورین دولتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بنا به گزارش هرانا، روز شنبه موقع ظهر مأمورین دولتی به منزل خانم بسیمه کامجو فعال حقوق کودکان در قشم مراجعه کرده و بعد از توقیف وسایل ایشون از قبیل کامپیوتر شخصی، لپتاپ، کتاب، سیدی، دوربین عکاسی، ایشون رو با خودشون بردن. در پی اصرار خانواده بسیمه کامجو برای دیدن حکم بازداشت، مأمورین تن و حکم را به خود وی نشان دادن و از رویت حکم توسط خانواده ایشان خودداری کردند. مأمورین به همسر بسیمه کامجو گفتند میتونن پس از چند دقیقه برای پیگیری کار همسرش به داسرا مراجعه نماید. ولی متاسفانه نه تنها دادسرای قشم بلکه هیچ یک از مراجع قانونی این شهر از قبیل فرمانداری، نیروی انتظامی، سپاه پاسخگوی اون نبودن و همگی ابراز بی اطلاعی نمودن. بحرین اعلام کرد که دیگر شبکه‌های تلویزیونی خودشو از طریق شبکه ماهواره‌ای شرکت عرب سایت پخش نخواهد کرد. مقامات بحرینی متذکر شدند که علت این اقدام اعتراض به پخش شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران از این ماهواره است، شبکه‌هایی که به تبلیغات مذهبی می‌پردازد. در بیانیه‌ای که توسط سازمان دولتی مدیریت مسائل اطلاع رسانی بحرین منتشر شد، تأکید شده که از روز اول ماه ژوئن سال جاری میلادی همکاری خودش را با عربسات قطع خواهد کرد و دیگر هیچ شبکه تلویزیونی بحرین از طریق این ماهواره پخش نمیشه. در این بیانیه مقامات بحرینی متذکر شدند که از یک سال پیش به دفعات از مسئولین عربسات خواستند که تا در برابر شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی که دائما به بحرین و عربستان سعودی حمله می‌کنند تدابیر لازم را اتخاذ کنند که تا به حال بی نتیجه مونده. خبرگزاری رسمی بحرین با انتشار این بیانیه یادآوری می‌کنه که مقامات این کشور شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران را که از طریق عربسات پخش میشه به ترویج خشونت‌های مذهبی، نفرت و تروریسم متهم ساختند. اگرچه بیانیه سازمان دولتی مدیریت مسائل اطلاع رسانی بحرین رسما نامی از شبکه‌های ایرانی نمیبره، ولی در آن به شبکه‌هایی اشاره شده که مبلغ اخبار نادرست برای مورد هدف قرار دادن مقامات بحرین و عربستان هستند و به روایت و به روابط تاریخی و برادرانه میان اعضای شورای مشارکت خلیج فارس لطمه وارد میکنه. عربسات شرکتی است که به ابتکار اعضای اتحادیه عرب در سال 1976 میلادی راه اندازی شد و مقر آن در خاک عربستان سعودی است. در میان شبکه‌های مورد نظر مقامات بحرینی میتوان به شبکه خبری العالم متعلق به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که به زبان عربی پخش میشه و همچنین شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی المنار، تلویزیون رسمی حزب الله لبنان، که هر دو شبکه از سال گذشته با دقت بسیار خبرهای مربوط به ناآرامی‌های بحرین را مورد پوشش ویژه قرار می‌دهند. وقتی که هوا در ایران گرم میشه، کار مأمورین پلیس جمهوری اسلامی خیلی شدیدتر میشه. پلیس جمهوری اسلامی در شهر تهران تر تشدید برخورد با بدحجابی در پارک‌ها اماکن تفریحی تهران و از بعد از ظهر پنجشنبه گذشته همزمان با آغاز تعطیلات پایان هفته آغاز کرده. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این طرح مأموران زن و مرد پلیس نیروی انتظامی با استقرار در پارک‌ها اماکن تفریحی با زنان و مردانی که به گفته خود پلیس بدپوشش تشخیص داده میشه برخورد میکنند. به گفته پلیس تهران اجرای این طرح علاوه بر روزهای عادی، از این پس در روزهای تعطیل نیز پیگیری میشه. بنا به گزارش ایسنا، پلیس پایتخت از چند هفته گذشته تا کنون طرح‌های تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی در میادین و مراکز خرید، رانندگان و سرنشینان بدحجاب در بزرگراه‌ها و معابر درون‌شهری، سگ‌گردانی، ایجاد آلودگی صدا رو به مرحله اجرا گذاشته که اجرای آنها همچنان ادامه داره. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هر سال با گرم شدن هوا آنچه طرح مبارزه با بدحجابی میخونه را پیگیری میکنند. رسانه‌های خبری در ایران هم گزارش دادند که طرح برخورد با کسانی که این رسانه‌ها آنها را بدحجاب خواندند شدت گرفته. شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی مقیم تورنتو کانادا، با رادیو فرانسه در این رابطه گفتگو کرده و ایشون مطرح میکنن که آیت الله خامنه‌ای در این زمینه به نفعی که رهبر جمهوری اسلامی از رفتار پلیس استفاده میبره اشاره میکنه. تا چند لحظه دیگر گفتگوی آقای شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی مقیم تورنتو کانادا، با رادیو فرانسه را برای شما پخش می‌کنم. رسانه‌های خبری در ایران گزارش دادند که طرح برخورد با کسانی که این رسانه‌ها آنها را بدحجاب خوانده‌اند شدت گرفته است. قرار است از این به بعد در تفرجگاه‌های کوهستانی تهران مانند توچال، دربند و درکه نیروهای پلیس با مردم در زمینه پوشش آنها برخورد کند. نیروی انتظامی برای این کار بخش جدیدی با نام پلیس کوهستان تشکیل داده است. سردار حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، گفته که بیش از 1800 بوستان در شهر تهران وجود دارد که پلیس کوهستان در بسیاری از آنها مستقر شده است. در این زمینه گفتگویی را میشنوید با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران در تورنتو کانادا. آقای رفیع‌زاده، فشارها در زمینه حجاب امر تازه‌ای نیست و از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی وجود داشته. این قضیه که بسیار بحث‌انگیزه و هر سال هم داره تکرار میشه، از نظر قانونی چه جایگاهی داره؟ در سال‌های اخیر از 13 دی ماه 1380 84 که شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی رو به تصویب رسوند با عنوان گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، یک سند قانونی به مقام‌های جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی داده تا به این وسیله بتونن زنان، جوانان و مردم رو مورد بازخواست قرار بدن در زمینه نوع پوشش، نوع لباس پوشیدن، مدل موهای خودشون. و این مصوبه توی آقای احمدی نژاد ابلاغ شده، به رغم اون که رسانه‌های داخلی از این مصوبه به عنوان قانون یاد می‌کنن، اما این مصوبه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدی که خودش اساساً یک شورای غیر قانونی هست و نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نه در قوانین عادی که مصوبه مجلس شورای اسلامی هستند. هرگز شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور رسمی ثبت نشده و بنابراین کل این ماجرای برخورد با زنان و جوانان بر اساس یک سند غیر قانونی صورت میگیره. این قضیه بارها در مجلس شورای اسلامی هم مطرح شده، اما به نظر میرسه در زمینه تصویب نمایندگان مجلس هم نظر خاصی هیچ وقت در این زمینه ارائه نمی کنن. فکر میکنین چرا؟ مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه در مجموع برآمده از رأی هست که حالا این رأی اگرچه از نظارت استتابی شورای نگهبان یا مواردی از این قبیل گذشته، اما باز این افراد نیازمند رأی مردم هستن و نمیتونن خودشون رو در برابر مردم شهرها و محله های خودشون قرار بدن و بنابراین امکان تصویب چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی تاکنون فراهم نبوده. اما نکات دیگری هست که به نظر میرسه که جناح حاکم با توجه به اتفاق نظری که بر روی این نکات داره تصمیم گرفته که به شکل فراقانونی یا در واقع غیر قانونی این طرح رو اجرا بکنه. یکی از این دلایل اقدام تاکتیکی هست که برای ایجاد وحشت در میان مردم این برخوردها رو با زنان و جوانان انجام میدن. این تاکتیک بر اساس راهبرد تداوم سرکوب در داخل هست و تقریبا تمام طیف‌های مختلف جناح حاکم در این مورد اتفاق نظر دارن. هر موقع که به زمان سهمی‌بندی بنزین هست یارانها یا مثلا مواردی چالش برانگیز مثل انتخابات نزدیک میشیم، فشار نیروی انتظامی به زنان و جوانان هم گسترش پیدا میکنه. دومین نکته هم این هست که سرکوب جنبش‌های اجتماعی یکی از اصولی هست که مقام‌های جناح حاکم به اون اعتقاد دارن. تلاش میکنن با این وسیله جنبش‌هایی چون جنبش زنان، جنبش جوانان و جنبش کارگران و دانشجویان رو دچار وحشت بکنن و اونها رو سرکوب بکنن. شما فکر میکنین که چه نیروهایی در درون جمهوری اسلامی هستن که احیانا نظری متفاوت نسبت به حجاب دارن؟ در میان طیف‌هایی که در حاکمیت نقش داشتن در یک دهه گذشته، اصلاح طلبان نظر متفاوتی داشتن و حتی در دوره آقای خاتمی که آقای قالیباف فرمانده نیروی انتظامی بود و اولین بار اقدام کرد به مستقر کردن یگان‌های ویژه در خیابان‌ها و برخورد با بدحجابی یا همین طرح امنیت اجتماعی رو با نام دیگری در اون مقطع اجرا کرد، به شدت اعتراض شد به نیروی انتظامی و جلوی این اقدامات گرفته شد. اما جناح اصولگرا یا جناح راست که امروز به اصولگرا شهرت داره و حاکمیت رو به شکل یک دست در اختیار گرفته، این جناح همه طیف‌هاش اعتقاد دارن به این برخوردها و هیچ انتقادی به اون ندارن. اخیراً علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس حمله تندی به آقای احمدی نژاد کرده در زمینه مسائل حجاب و تصریح کرده که احمدی نژاد به فکر تأسیس کابره است در ایران. شما واقعاً فکر می‌کنین که دولت آقای احمدی نژاد در زمینه حجاب با بقیه جناح‌های جمهوری اسلامی متفاوته؟ آقای احمدی نژاد کسی هست که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب رو ابلاغ کرده برای اجرا در سال 84 و خود نقش داره در این قضیه. بنابراین به نظرم انتقاد آقای علی مطهری در این مورد وارد نیست، اما آقای احمدی نژاد تلاش میکنه که در مواقعی که به انتخابات نزدیک میشیم به شکل تاکتیکی برخوردهای نیروی انتظامی رو متوجه نیروی انتظامی و قوه قضاییه بکنه و پشت اونها رو خالی میکنه برای اینکه بتونه افکار عمومی رو نسبت به خودش و نزدیکان خودش جلب بکنه. و این علت اصلی اعتراض آقای مطهری یا برخی دیگر از طیف‌های جناح حاکم به آقای احمدی نژاد هست. به عنوان آخرین سوال ازتون میپرسم که نقش رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه چی هست؟ آقای خامنه‌ای کسی هست که به این برخوردها اعتقاد داره. البته هدف اصلی ایشون به نظر من این نیست که با بدحجابی یا بیحجابی در سطح شهرهای ایران مقابله بکنه، بلکه هدف اصلی همون جمله معروفی هست که ایشون بر زبان آورده و یکی

بریم شای چراغ شای چراغ، عهدی ببندیم عهدی ببندیم، هر کدوم عهدش کنیم عهدش کنیم، کمر نبندیم کمر نبندیم، مسوم مسوم مسوم تیغت پاری نشستم، مسوم مسوم مسوم تیغت پاری نشستم، مسوم مسوم مسوم تیغت پاری نشستم. بر شما ایرانیان مقیم دانمارک، از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. گزیده خبرهای این هفته دانمارک: اعتصاب غذای گروه دوم ایرانیان پناهجو در کلیسای در کوپنهاگ. چهارشنبه 23 ماه 11 نفر از پناهجویان ایرانی تقاضای پناهندگی آنها مورد مخالفت مقامات دانمارک قرار گرفته، با پیراهن سفید در دست داشتن پلاکاردهای در اعتراض به سرکوب در ایران به کلیسای استفان در کوپنهاگ وارد شده و اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کردند. خواسته اعتصاب کنندگان غذا دریافت اجازه اقامت در دانمارک می باشد. سعید پروین فعال حقوق پناهندگی در دانمارک در مصاحبه مطبوعاتی می گوید بعضی از این اعتصاب کنندگان حدوداً 8 سال است در دانمارک هستند. آنها تا زمانی که جمهوری اسلامی حاکم است هیچ آینده‌ای در ایران ندارند. بسیاری از آنها مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفتند. گزارش ایران گلوبال از تحسن سراسری گروه اول پناهجویان در دانمارک. تعدادی از پناهجویان ایرانی مقیم دانمارک نیز پس از اعتراضی در هفته گذشته در شهر کوپنهاگ اعلام کردند که در ادامه اعتراض خود نسبت به تصمیمات اداره مهاجرت دانمارک در درب اصلی کمپ سنهولم دست به پروایی چادر و تحسن اعتصاب غذای تر خواهند زد و تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد. مسکن در دانمارک ارزان می شود. به گزارش TV2 دانمارک، بازار املاک دانمارک در طول چند ماه اخیر به افت نسبی رسیده و در حال حاضر حجم متقاضیان خرید واحد مسکونی و تجاری در شهرهای مختلف کشور با افت قابل قبولی مواجه شده است و همین دلیل قیمت خانه سقوط می کند. بانک های دانمارکی به دنبال بالا بردن نرخ بهره هستند و مالیات بر املاک نیز به شدت بالا می رود. افرادی که در تفکر خرید یک خانه خوب هستند می توانند تا حد زیادی به کار خود پیگیری کنند، به این دلیل که مسکن در دانمارک ارزان می شود. مجرمان و سارقان از شرق اروپا به دانمارک حمله کردند. به گزارش دیاریت دانمارک، افزایش بی سابقه مهاجرت از اروپای شرقی به دانمارک سرقت منازل و خودرو نیز به طور قابل توجهی افزایش داده. در مدت 5 سال سرقت در دانمارک دو برابر افزایش کرده و مجرمان و سارقان خطرناک وارد دانمارک شدند. سفر رئیس جمهور اسبق آمریکا بیل کلینتون به کوپنهاگ. به گزارش اکسترا بلدا، در یک خبر کوتاهی اعلام کرد هواپیمای حامل بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا روز دوشنبه گذشته در فرودگاه کوپنهاگ بر زمین نشست و مورد استقبال مقام‌های دانمارکی قرار گرفت. رئیس جمهور اسبق آمریکا برای شرکت در کنفرانس جامعه مدنی صدای بشر دوستانه در مرکز کوپنهاگ وارد دانمارک شد. ادغام شرکت آلای دانمارک با لبنیات آلمانی و انگلیسی. به گزارش دیاریت دانمارک، شرکت غذای دانمارک آلا با 8 شرکت آلمانی ادغام می‌شود و بزرگترین شرکت لبنی اتحادیه اروپا و چهارمین شرکت لبنی بزرگ دنیا می شود. در این اقدام برنامه‌ریزی شده با 9 میلیارد دلار گردش مالی آرلا، افزایش سالانه و تقویت موقعیت خود به عنوان یکی از شرکت‌های لبنی پیشرو در اروپا میباشد. هوای تابستان امسال دانمارک گرم‌تر از سال گذشته است. مؤسسه هواشناسی آمریکایی پیش‌بینی کرد سال 2012 در اروپا هوا گرم‌تر و بهتر نسبت به سال گذشته می‌شود. به گزارش روزنامه دانمارکی، وضعیت هوا در دانمارک به لحاظ گرما در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد تا اواسط تابستان و بعد از آن به هوا به شدت سرد می‌شود. خطر باران سیل آسا در شمال کوپنهاگ. به گزارش روزنامه اسن دانمارک، بارش شدید باران در شمال کوپنهاگ خطر طغیان رودخانه‌های این منطقه را تشدید می‌کند. رئیس امنیت شمال کوپنهاگ در گزارشی اعلام کرد سال گذشته این منطقه از کوپنهاگ نیز از باران‌های سیل آسا در امان نمانده است و خسارت‌های فراوانی به دنبال داشته است. هواشناسی دانمارک اعلام کرد در هفته آینده با بارش باران و آبگرفتگی برخی معابر سازمان‌های پیشگیری هشداری را به خانواده‌ها دادند. خشونت علیه زنان دانمارکی توسط همسرشان کاهش یافته. به گزارش دیاریت دانمارک، خشونت زنان در دانمارک به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. به گزارش ارقام جدید از مؤسسه مالی بهداشت عمومی دانمارک، در مدت 5 سال گذشته خشونت بین زنان 10 تا 24 سال کاهش یافته است. این بررسی در میان 3000 نوجوان در سن 16 تا 24 سال برگزار شده. آنها از طرف دوست پسر خود یا همسر خشونت فیزیکی و روانی یا خشونت جنسی رنج می بردن. در یک ویدیو جدید تبلیغاتی، یولند دانمارک مولد حمله قرار گرفت توسط موشک‌های ایرانی. به گزارش اکسترا بلده دانمارک، دبیر کل ناتو در نشستی سران ناتو در شیکاگو اعلام کرد سپر موشکی در اروپا راهی برای اندازی در حال کار است و به نقل از اکسترا بلده، فوق قاسموسن دانمارکی دبیر کل ناتو اعلام کرد سپر موشکی در اروپا را اندازی شده و در حال کار است و گفت قابلیت موقعیت این سامانه ساقط کردن موشک‌های شلیک شده از طرف ایران یا دیگر کشورها به سمت اروپا می باشد. قاسموسن تاکید کرد ناتو باید قادر باشد تا برابر تهدیدهای موشکی از خود دفاع کند و گفت روسیه نمی تواند جلوی این حرکت را بگیرد، زیرا ناتو این تصمیم را گرفته است. تجاوز جنسی به یک دختر بچه دانمارکی توسط یک شهروند. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، مرد متجاوزی که دختر بچه 7 ساله‌ای را مورد آزار قرار داده بود توسط پلیس دانمارک دستگیر شد. متهم که در شهر هورسنس دانمارک است اتهام خود را رد کرده، اما تحقیقات نشان داده وی بعد از کشاندن دختر بچه 7 ساله به انبار قدیمی وی را مورد آزار قرار داده است. دادگاه کیفری دانمارک هفته گذشته برگزار شد و دادگاه متهم را پرداخت به 100,000 کرون دیه محکوم کرد. ملاقات وکیل دانمارک از اهدا کنندگان خون در دانمارک. به گزارش اسن دانمارک، شاهزاده فردریک بعد از دور چهارشنبه گذشته در سفر به بانک خون بیمارستان ملی دانمارک از اهدا کنندگان خون دیدار و ملاقات کرد. ولیعت دانمارک از حامیان اهدا کنندگان خون در دانمارک است و از 200 نفر از اهدا کنندگان خون تجلیل کرد. ساخت یک بیمارستان جدید در دانمارک. به گزارش یولند پوستن دانمارک، بیمارستان 300 تخت خوابه مدرن و فوق‌العاده تخصص در شهر آغوس دانمارک به مساحت 52,000 متر مربع در حال ساخت است. معماران آغوس روند ساخت این بیمارستان اظهار داشتند این بیمارستان در سال 2017 به بهره برداری خواهد رسید. این بیمارستان دارای تمام تخصصها است و علاوه بر این هتلی برای بیماران جدید را اندازی می شود. 4 سال زندان برای یک شهروند دانمارکی. به گزارش دیاریت دانمارک، یک شهروند در شهر قسکیلده در دانمارک به 4 سال زندان محکوم شد. دادگاهی در کوپنهاگ این فروشنده ماشین را به دلیل عدم پرداخت مالیات به ارزش افزوده فروش خودرو محکوم کرد. در حال حاضر این شهروند 53 ساله در زندان به سر می‌برد و مبلغ 75 میلیون کرون جریمه باید پرداخت بکند. اوپل امپرا بهترین اتومبیل سال 2012 جایزه خودرو برتر سال دانمارک را کسب کرد. این بار در رقابتی سخت با اپ موفق به کسب عنوان برترین و بزرگترین خودرو جهان در سال 2012 شد. بعد از آن فلوکس واگن اپ موفق به دریافت مدال نقره شد و خودرو فلوکس در جایگاه سوم قرار گرفت. امپرار توسط هیئت داوران متشکل از خبرنگاران صنعت خودروسازی انتخاب و در بالای فرست قرار گرفته است. در آن نام خودروهای مشهوری مانند فیات، پاندا، فورد، فوکس، رینجر، اوک، تویوتا، پاریس، فلوکس واگن آپ و به چشم می‌خورد. حمله دزدان دریایی به یک کشتی دانمارکی ناکام ماند. شرکت کشتی پی مولر مارس دانمارک روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد محافظان و مسلحان حمله دزدان دریایی را به یکی از کشتیان باری این شرکت که با پرچم آمریکا در خلیج عمان تردد می‌کردند دفع کردند. در بیانیه این شرکت آمده است روز چهارشنبه تعدادی قایق موتوری متعلق به دزدان دریایی به رغم علائم هشدار محافظان کشتی مرسک تگزاس به سمت این کشتی 150 متری حرکت کردند. محافظان کشتی در پاسخ به تیراندازی دزدان دریایی به سوی آنها شلیک کردند و در نتیجه آن دزدان دریایی مجبور شدند از محل دور شوند. در این حمله به کسی آسیب نرسید و کشتی به مسیر خود به سمت آمریکا ادامه داد. جزئیات بیشتر درباره این حمله هنوز منتشر نشده است. از هر 7 دانمارکی یک نفر اضافه وزن دارد. چاقی بیش از حد مردم دانمارک موجب بوده شده مشکلات برای بیمارستان این کشور پوزش میخوام این کشور شده. این مسئله برای بیمارستان‌های دانمارک دردسرساز شده است. تخت‌های جراحی موجود در بیمارستان‌های این کشور به جای 150 باید حدوداً 250 کیلو وزن را تحمل کند. برانکارد‌ها و آمبولانس‌ها نیز این مشکل را دارا هستند. دولت دانمارک چاره جز تهیه تخت‌های بزرگتر و با دوامتر را ندارد. اف سی نورد کوپنهاگ قهرمان لیگ فوتبال دانمارک شد. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، تیم اف سی نورد کوپنهاگ با پیروزی 3-0 به تیم اف سی هورسنس قهرمان لیگ برتر فوتبال دانمارک شد. در این دوره از مسابقات با 68 امتیاز و با اختلاف 2 امتیاز از تیم دومی یعنی اف سی کوپنهاگ در سطح جدول جای دارد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، معرفی دانمارک از گروه مرگ در جام ملت‌های اروپا. دانمارک در این گروه راه دشواری را بر رو دارد. این تیم در دوره مقدماتی با شکست دادن تیم پرتغال به عنوان تیم اول گروه به یورو 2012 صعود کرده است. امیدوار است بتواند حماسه قهرمانی دانمارک در سال 1992 را تکرار کند. با سپاس از آقای علی پاشا مسئول وبسایت دانمارک نیوز که خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما رسوند. یادآوری میکنم که تارنمای ایرانینفو.دیکو بخش فارسی، سایت ایران گلوبال و وبسایت در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز یک مجموعه خبری هست در رابطه با دانمارک، ایران و سایر کشورهای جهان که به جرأت میشه گفت که هر ساعت به روز میشه شما میتونید دنبال بکنید و هر سه منبع در دانمارک هست و این افتخاریه که این مجموعه در دانمارک میتونه که خبرهای ایران، دانمارک، سایر کشورها رو به روز برسونه، یعنی به روز رسانی بکنه. هر ساعت خبر جدیدی میاد. شما میتونید از صفحه فیسبوک رادیو البرز، بخش فارسی تارنمای ایرانینفو.دیکو، سایت ایران گلوبال، صفحه فیسبوک دانمارک نیوز این خبرها رو، خبرهای جدید رو میتونید دنبال بکنید. بار دیگه از آقای علی پاشا که خیلی زحمت میکشن در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز بی نهایت سپاسگزاری کنم. در رابطه با پناهجویان متحسن در کوپنهاگ، دو گروه هستن. یک گروه مقابل کمپ پناهندگی سنهولم و یکی دیگه یک گروه دیگر که از روز پنجشنبه چهارشنبه گذشته تحصن خودشون رو شروع کردن در کلیسایی در شهر کوپنهاگ است. در این رابطه هموطنان گرامی در شهر اودنسه بعد از ظهر امروز یک تجمع پشتیبانی از پناهجویان متحصن در شهر کوپنهاگ برگزار میکنند که این تجمع ساعت 3 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر مقابل شهرداری اودنسه این تجمع برگزار میشه. اون دوستانی که در شهر آهوس هستن وسیله نقلیه شخصی دارن میتونن به شهر اودنسه تشریف ببرن و از پناهجویان متحسن و اعتصاب قضا هم که کردن، دو گروه هم هستن، مدت زیادی هست که در دانمارک هن و جواب منفی گرفتن، برای اعلام حمایت اونا میتونن به جمع هموطنان ایرانی مقیم اودنسه اضافه بشن. ساعت 3 بعد از ظهر مقابل شهرداری شهر اودنسه تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم این و چشامون به هم میگه، شمعی توی سقف خونه یادم باشه روشن کنم، یادم باشه فقط برات رخت عروسی تر کنم، یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم این و چشمون به هم میگه، یادت باشه با تو همه تو خونه ما دشمنن، از صبح تا شب پشت سرت حرفای ناجور میزنن، یادم باشه این بار اگه دیدم دارم باز بد میگن، بگم دارن با دستشون واسه دلم گور میکنن، یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم اینو چشمون به هم میگه، یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم اینو چشمون به هم دیگه، یادت باشه هر چی میگم از دل و جون گوش بکنی، یادت باشه یه وقت نری منو سیاپوش بکنی، یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم اینو چشمون به هم میگه، یادت باشه عهدمون رو تک درختی نکنیم، رو قلبمون جا بذاریم حرفی که میخوایم بزنیم، یادت باشه گوش نکنیم به حرف مردم گذر، یادم باشه یه شب با هم بریم از اینجا بی خبر، یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم اینو چشمون به هم میگه، یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم اینو چشمون به هم میگه، یادم باشه. این که با من هم نفسه، واسه من مقدسه، گاهی بغض قربت و بی کسیه، پاری وقتا مثل دل و پسیه، این که با من هم نفسه، واسه من مقدسه، موسیقی با من هم نفسه، واسه من مقدسه. نبض گل عقاقیه گاهی دروغ هسته، این که این که که با من هم نفسه، واسه من مقدسه. مثل ترس از یه فراره توی خواب، مثل لبخنده ی عکس توی غاب، این که این که که با من هم نفسه، واسه من مقدسه. می‌پردازم به چند خبری در رابطه با فرهنگ و هنر. نخست شب گذشته می‌پردازم که مسابقه موسیقی یوروویژن 2012 در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد که میزبان این برنامه همون جمهوری آذربایجان بود. به عبارتی که گفته میشه که خانواده علیوف، الهام علیوف، میزبان این برنامه بودن، چون همسر آقای علیوف مدیر کمیته برگزاری مسابقات یوروویژن بود، دختر علیوف هم مجری این برنامه بود، دامادش هم، داماد علیوف هم در این مسابقات بر روی صحنه رفت و آواز خوند. در واقع میشه گفت خانواده علیوف میزبان برنامه یوروویژن 2012 بودند. یه خواننده ایرانی هم از جانب نروژ شرکت کرد که متاسفانه علی‌رغم این که دوست داشتیم این خواننده جوان که برنده مسابقات بشه، متاسفانه کمترین امتیاز آورد. در واقع 26 کشور که به فینال راه پیدا کردن از 43 کشور، نفر به اصطلاح در رتبه آخر قرار گرفت با 7 امتیاز اگر خاطرم باشه. اما در مسابقه یوروویژن 2012 یک خواننده از سوئد برنده نهایی مسابقات موسیقی یوروویژن سال 2012 در جمهوری آذربایجان شد. خانم لورن خواننده سوئدی تنها شرکت کننده در این دوره هم بود که تونست موفق بشه با فعالان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان دیدار بکنه. اگرچه خانم لورن هیچ اظهار نظر سیاسی در این مورد نکرد، اما این دیدارش مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. گفت که چرا که فعالان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان همواره الهام علیوف رئیس جمهور این کشور رو به نقض حقوق بشر متهم می کنند. این در حالی است که همونطوری که گفتم همسر آقای الهام علیوف مدیر کمیته برگزاری مسابقات یوروویژن 2012 بود، دختر الهام علیوف مجری این مسابقات بود و داماد الهام علیوف هم در همین مسابقات بر روی صحنه رفت و آواز خوند. نحوه رأی‌گیری یوروویژن به این صورته که بینندگان در 43 کشور حاضر در مسابقه از طریق تلفن و فرستادن اس‌ام‌اس خواننده یا گروه محبوب خودشو انتخاب میکنن که نیمی از آرا حساب میشه. 50% آرای باقی مانده رو هیئت داوران در هر کشور به نماینده کشورهای دیگر رأی میدن. آذربایجان، جمهوری آذربایجان در رقابت‌های سال گذشته برای نخستین بار برنده یوروویژن 2011 شده بود که به همین خاطر امسال میزبانی این برنامه رو به عهده گرفت. سال دیگر هم که چون سوئد امسال انتخاب شد برنده این مسابقات شد، سال دیگر در استکهلم برگزار خواهد شد. برنده مسابقات امسال در حالی معرفی شد که پلیس جمهوری آذربایجان روز قبلش یعنی جمعه ده ها معترض مخالف دولت رو در باکو محل برگزاری مسابقات بازداشت کرد. مخالفان دولت در روزهای برگزاری مسابقات یوروویژن و با استفاده از توجه رسانه‌های خارجی به این کشور در شهر باکو دست به تظاهرات زدند که با واکنش پلیس مواجه شدند. فعالان مخالف دولت میگن که دولت از این رویداد پرطرفدار برای به تصویر کشیدن کشوری مترقی در انظار جهانیان استفاده میکنه و موارد نقض حقوق بشر رو پنهان میکنه. همونطوری که گفتم کشور سوئد با هنرنمایی خانم لورین خواننده موسیقی پاپ برنده مسابقه آواز یوروویژن 2012 که میزبانی جمهوری آذربایجان بود شد. فینال 57مین دوره این مسابقه آوازخوانی شب گذشته با مشارکت خوانندگانی که از 42 کشور یا 3 کشور در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد، 26 کشور تونستن به فینال این رقابت‌ها که شب گذشته ساعت 9 شب به وقت اروپای مرکزی در باکو برگزار شد راه پیدا بکنن. در میان این 26 کشور خانم لورین زینب توکا با ترانه خوشی توانست با کسب 372 امتیاز صدرنشین این دوره از مسابقات یوروویژن بشه و بنابر قواعد مسابقه سوئد سال آینده میزبان یوروویژن 2013 خواهد بود. روسیه و سربستان جایگاه دوم و سوم این مسابقات را از آن خود کردند. یوروویژن پر بیننده ترین مسابقه آوازخوانی دنیاست که از سال 1956 میلادی هر ساله در ماه می با شرکت خوانندگان آماتور برگزار میشه و گفته میشه که بالغ بر 100 میلیون بیننده داره. همونطوره که گفتم یکی از هموطنان گرامی ما در نروژ آقای تورج کشکار از جانب نروژ شرکت کرد که تورج کشکار که با نام توجی در عرصه موسیقی پاپ فعالیت میکنه با ترانه بمال نماینده نروژ در این دوره از مسابقات یوروویژن بود. در سایت رسمی یوروویژن گفته میشه که وی در شهر شیراز متولد شده و از یک سالگی به همراه خانواده ساکن نروژ شدن. تورج کشکار در سن 15 سالگی وارد صنعت مد شد و بعد به عنوان مجری دو برنامه در شبکه تلویزیونی MTV فعالیت کرده. اولین ترانه این خواننده 26 ساله با نام آواز قو در سال 2008 منتشر شد. تورج در صفحه فیسبوک خودش روز شنبه 26 ماه می روز گذشته که مصادف با روز تولدش هم بود نوشت که ارزش‌های شرق و غرب رو میخواد در ترانه‌اش ترکیب بکنه. تورج کشکار یا توجی دومین خواننده ایرانی تبار هست که تاکنون در مسابقه یوروویژن شرکت کرده بودند. آرش خواننده پاپ ایرانی در سال 2009 میلادی نماینده جمهوری آذربایجان در مسابقه یوروویژن به میزبانی روسیه بود. اما بگذاریم که این آهنگی که خانم لورین خونده برای شما چند لحظه دیگر پخش میکنم، ایشون خواننده مراکشی هستن که در سوئد زندگی میکنن. بعد قبل از این که این مسابقات برگزار بشه رسانه‌های داخل ایران، رسانه‌های جمهوری اسلامی، روحانیون و برخی مقامات جمهوری اسلامی از ماها پیش نسبت به آنچه که برگزاری رژه همجنس بازان عنوان می‌کردن هشدار داده که مسابقه یوروویژن را پروژه صهیونیستی نامیدن. جمهوری اسلامی سایت رسمی یوروویژن را در داخل ایران فیلتر کرد و امکان خرید بلیت برای ایرانیان فراهم نشد. روابط ایران و جمهوری آذربایجان هم طی هفته‌های گذشته به خاطر برگزاری تظاهرات مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و در واکنش باهان برگزاری دو دور تجمعات اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در باکو به شدت دچار تنش شده بود، به طوری که جمهوری اسلامی سفیر خودش رو در جمهوری آذربایجان رو به تهران فراخواند و سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. هفته گذشته هم سفارت جمهوری اسلامی طی دو اعلامیه جداگونه نسبت به آنچه که توهین به مقدسات در تجمعات اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در باکو نامیده بود به شدت اعتراض کرد. اما علی حسنوف رئیس بخش سیاسی اجتماعی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان با شایع خواندن برگزاری رژه همجنس بازان در حاشیه مسابقه یوروویژن این گفته ها را ساخت پرداخته جمهوری اسلامی برای انجام تبلیغات منفی علیه جمهوری آذربایجان اعلام کرد و وزارت خارجه جمهوری آذربایجان نیز خواستار عذرخواهی رسمی جمهوری اسلامی شد. تنش میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی بر سر رژه همجنس بازان بازان در حالی به اوج خودش رسید که چنین مراسمی در حاشیه یوروویژن 2012 اصلا برگزار نشد. حال به اتفاق میشنویم آهنگی که شب گذشته برنده مسابقات یوروویژن 2012 در شهر باکو جمهوری آذربایجان شد و به خاطر اینکه خانم لورین زینب از سوئد برنده این مسابقه شد، همونطوره که گفتم سال آینده میزبانی این دور از مسابقه به عهده برنده سال 2012 یعنی سوئد هست، یعنی یوروویژن سال 2013 میلادی در استکهلم برگزار خواهد شد. به اتفاق گوش میکنیم ترانه خانم لورین زینب. Melody number 6, Euphoria, Lorraine. خواننده سوئدی بود که توانست در رقابت با خوانندگان 42 کشور اروپایی با اختلاف امتیاز قابل توجهی به مقام اول مسابقه یوروویژن 2012 دست پیدا بکنه که همونطور که گفته شد در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شب فینال شب گذشته برگزار شد. لورین خواننده نماینده کشور سوئد پاورانه روی صحنه حاضر شده بود. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز این خواننده سوئدی اصالتی مراکشی داره که با ترانه سرخوشی توانست همونطوری که گفتم 372 امتیاز کسب کنه و مقام دومو، یعنی رتبه دومو به قول دوستمون مادر بزرگای روسیه تونستن که اتفاقا برنامه خیلی جالبی رو ارائه دادن با 259 امتیاز در جایگاه دوم قرار بگیرن. اما خبری که هفته گذشته قرار بود به آگاهی شما برسونم متاسفانه فرصت یاری نکرد که در رابطه با اهدای جایزه اتحادیه اروپا به آقای اصغر فرهادی، نخستین جایزه رسانه‌ای اتحادیه اروپا در حاشیه جشنواره فیلم کن به آقای اصغر فرهادی کارگردان برجسته ایرانی به خاطر پروژه جدید او اهدا شد. این اولین فیلمی است که آقای فرهادی قرار در خارج از ایران بسازه. اصغر فرهادی فیلمساز موفق ایرانی روز یکشنبه 20 ماه می نخستین جایزه رسانه‌ای اتحادیه اروپا را دریافت کرد. این جایزه نقدی که بالغ بر 60,000 یورو هست در حاشیه جشنواره بین‌المللی فیلم کن به فرهادی در پشتیبانی از پروژه جدید وی اهدا شد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای فرهادی در این مراسم پیش از دریافت جایزه‌اش از اتفاقی که برای پروژه جدیدش اتفاق افتاده ابراز خوشنودی و از دست اندرکاران این جایزه سپاسگزاری کرده. جایزه رسانه‌ای اتحادیه اروپا به پروژه‌های فیلمسازی کارگردانی اختصاص پیدا می‌کنه که خارج از وطنشان قصد ساختن فیلمو دارن. قراره که در فیلم جدید فرهادی کار فیلمبرداری اونو در پاییز سال جاری در پاریس آغاز بشه و یک بازیگر محبوب فرانسوی هم ایفای نقش میکنه که در سال 2007 میلادی تونست جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن رو در فیلم زندگی یک گل سرخ رو دریافت بکنه. آقای اصغر فرهادی همینطور قرار از یک بازیگر ایرانی هم نقش اول خواهد داشت، قرار مورد استفاده قرار بده و در فیلمش ازش دعوت بکنه. بریم سراغ حزب اللهیا و لباس شخصی ها و بسیجی های شهر تهران. با وجود این که حکم الهلال خانه سینما لغو شد توسط قوه قضاییه، وزارت ارشاد همچنان بر اجرای منحل بودن خانه سینما پافشاری میکنه. در همین حال جمعی از حزب اللهیا لباس شخصی ها در مقابل دفتر خانه سینما تجمع اعتراضی برگزار کردند. در پی شکایت خانه سینما از تصمیم وزارت ارشاد در مورد لغو مجوز این نهاد فرهنگی، دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه دوم خرداد این تصمیم را نقض کرد. دستور انحلال خانه سینما دیمای سال گذشته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیر عامل خانه سینما ابلاغ شد. خانه سینما از این تصمیم استقبال کرد و از آغاز به کار این نهاد سینمایی در روز سوم خرداد خبر داد. البته بعدش گفتن به تعویق میفته. در مقابل این، محمد حسینی وزیر ارشاد هم دوشنبه گذشته در واکنش به رأی دیوان عدالت اداری گفت که دیوان عدالت اداری یک ایراد شکلی به تصمیم ما گرفته که این مسئله در هیئت رسیدگی به مسائل مربوط به مراکز، مؤسسات، انجمنها و تشکلهای فرهنگی مجدداً بررسی میشه. هیئت مدیره خانه سینما روز چهارشنبه جلسه تشکیل نداد، اما به نوشته خبرگزاری فارس جمعی از نیروهای حزب اللهی در مقابل دفتر این نهاد سینمایی تجمع کردند. البته از قیافه‌هاشون رو که نگاه میکنی شبیه بسیجی ها میمونن تا هنرمندای حزب اللهی، شاید با هم فرقی نمی کنند. به نوشته وبسایت کافه سینما، تجمع کنندگان تابلوی خانه سینما را با رنگ مشکی پوشاندند و بر روی درب ورودی عبارت یا حضرت زهرا را حک کردند. برخی از آنها نیز پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود مرگ بر توده‌ای، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر مستندساز بی بی سی. البته یادشون رفته بود که بنویسن مرگ بر دیکتاتور. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، تجمع کنندگان اعضای کانون مستندسازان جهادی، هیئت هنرمندان حزب الله، بسیج هنرمندان و جمعی از خبرنگاران خبرگزاری هنر بودند. البته این خبرگزاری فارس اعلام کرده. بر اساس این گزارش، سهل کریمی مستندساز و از مؤسسان گروهی با عنوان حزب الله سایبر در این تجمع گفت که این تجمع جلوی در خانه بی بی سی و صدای آمریکا انجام شده است. البته منظورش خانه سینما، گفتن که این خانه مربوط به بی بی سی و صدای آمریکاست. اینها در آن مقطع با کلاهبرداری این خانه را تأسیس کردند و این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. این یارو بسیجیه گفته که این مجموعه همیشه آب در آسیاب دشمن ریخته است و در تجمعهای اخیر خود نیز جشن خانه سینما اقدام به کریخالی علیه نظام کرده است. وی با تهدید قوه قضاییه به علت لغو حکم انحلال خانه سینما افزود که این حضاری که در این خانه هستند بدانند از جنازه ما حزب اللهیا باید رد شوند تا به کار خود ادامه بدن. خب در پایان برنامه امروز ضمن سپاسگزاری از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید، در پایان بخش برنامه یادآوری میکنم که هموطنانی که وسیله نقلیه دارن میتونن برای پشتیبانی از پناهجویان متحسن شهر کوپنهاگ که دو گروه هستند، یک گروه مقابل کمپ پناهندگی سنهولم چادر زدن، اعتصاب قضا کردند، و همینطور یک گروه دیگر از پناهجویان که در یک کلیسا در شهر کوپنهاگ تحسن و اعتصاب قضا کردند، برای پشتیبانی این هموطنان پناهجو در شهر اودنسه یک تجمع پشتیبانی از این پناهجویان متحسن بعد از ظهر امروز برگزار میشه. تجمع پشتیبانی در شهر اودنسه ساعت 3 بعد از ظهر شروع میشه تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. هموطنان شهر آهوس هم وسیله نقلیه دارن، اگر میتونن به اودنسه تشریف ببرن حتما دوستان خودشون هم با خبر بکنن که یه تعداد بیشتری به این تجمع اضافه بشه. امیدوارم هموطنان پناهجوی متحسن و اعتصاب قضا کننده جواب مثبتشون رو بگیرن. این اعتصاب و تحسن به خاطر سیاست پناهجویی پناهندگی دولت دانمارک که گفته میشه که تعدادی از اونها از 2 سال تا 9 سال هست که در کمپ‌های پناهندگی در دانمارک زندگی میکنن. به هر حال امیدوارم که کارشون درست بشه، از اعتصاب قضا هم دست بردارن که زیاد جالب نمیتونه باشه. یکی از این هموطنان ما هم که درخواست پناهندگی کرد در کشور نروژ در اسلو که متاسفانه دست به خودکشی زده بود، که الان که وضع سلامتیش خوب هست، امیدوارم که هفته آینده بتونم یک گفتگویی با ایشون داشته باشم، و همینطور اگر اعتصاب در شهر کوپنهاگ ادامه داره گفتگوهایی را با اعتصاب کنندگان در شهر کوپنهاگ گفتگو را انجام خواهیم داد و برای شما روزهای شنبه و یک شنبه آینده پخش خواهیم کرد. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه امروز نتونستم در خدمت شما اونطور باید شاید باشم پوزش میخوام به علت ناخوش بودن برده. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شادی شما، سلامتی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی بنده هست. تابستون خوبی داشته باشید. ای زمان